غم راز دل ها می برد روی دل آرای نبی، خوشحالی آن کو بر سرش افتاد سودای نبی، افتاد سودای نبی. غم راز دل ها می روی دل آرای نبی، خوشحالی آن کو بر سرش افتاد سودای نبی، افتاد سودای نبی. ابروی او محراب دل، چشمان او نقاش جان، بی نرخ کرده مشک را زلف سمن سایه نبی، زلف سمن سایه نبی. غلمان همه بسته کمر در آرزوی خدمتش، حوران تمامی تماشای نبی، حوران تمامی منتظر بهر تماشای نبی، بهر تماشای نبی. غم راز دل ها می برن روی دل آرای نبی، خوشحال آن کو بر سرش افتاد سودای نبی، افتاد سودای نبی. زینت دهد فردوس را بر وی چو بگذارد قدم، گلهای جنت منفعل از رشک سیمای نبی، گلهای جنت منفعل از رشک سیمای نبی، از رشک سیمای نبی. ای کاش می بودی مرا سجان که از اخلاص دل، می کردم این جمله فدا با قد و بالای نبی، می کردم این جمله فدا با قد و بالای نبی، با قد و بالای نبی. غم راز دل ها می برن روی دل آرای نبی، خوشحال آن کو بر سرش افتاد سودای نبی، افتاد سودای نبی. یا رب دلم را از کرم گنجینه عشقش نما، تا جامی مسکین شون مفتون و شیدای نبی، تا جامی مسکین شون مفتون و شیدای نبی، مفتون و شیدای نبی. غم راز دل ها می برد روی دل آرای نبی، خوشحال آن کو بر سرش افتاد سودای نبی، افتاد سودای نبی. خوشحال آن کو بر سرش افتاد سودای نبی.